Fiți fraților, fiți ca cele cinci fecioare, gata pentru întâmpinare, căci curând Iisus apare, Domnul domnilor. Fiți ca cele cinci fecioare, gata pentru întâmpinare, căci curând Iisus apare, fraților. Să nu adormiți, fraților. Se aude în depărtare trâmbița de deșteptare. Vine mirele în zare, fiți gata de zbor. Se fraților, să nu adormiți, fraților.